ஏசா ஏசா sibangana mayele bazikisi tempo ya kusukisa lamu miso etonda katelu kelingane ngambo mamae na keiko lula bilonda mwana ya zai na meminde ngambo na lukeli nzoto na ngambo anga ebembola na Mama,